Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Kiss, kiss in the mix. Hei, hei, Kiss, Kiss in the mix, salutare, salutare, Olic, sunt împreună cu voi de acum de la 7 și până la 10 seara. Da, Kiss, Kiss in the mix s-a întors în direct din studioul din București, de aici de la Căldurică, este foarte, foarte bine aici la căldură. Sunt aproape la fel de multe grade cât erau în studioul Winter Kiss de la Predeal. Gata, începem mixul de astăzi cu Andra, Something New, imediat Black Eyed Peas, The Time, noul single și ne întâlnim și cu o altă piesă foarte tare, un remix la Tiny Temptec și Eric Turner, in the Stars. Olic sunt eu, astăzi, precum ziceam, stăm până la 10, aștept dedichisurile voastre, 0722 20 60 20, de asemenea le așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania. Să înceapă programul de astăzi, Kiss Kiss in the Mix, s-a întors în studio. Kiss Kiss in the Mix. Don't wanna stop. Incredibil. When they see me, everybody rapper raps. Man, I'm like a young gun, believe a life for rack. I try teardrops over a massive attack. I only make hits like I work with a racket. I'm at, look at my jacket, hat sold out. screaming cause they eat back. A doctor had the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary back. Look up the survivor from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell was the salary at? Damn, I used to be a kid that no one cared about. That's why you have to keep me inflated. Well, even on illegal stuff, don't bleed in this vein. They say the money's the reason the evil is aimed. But have you ever been so hungry your kids were away? Made, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, yes. Since they thought that cunning plan. They had the dream, tried to taste, but the words to go, no man, running mad. Knew that maybe someday I would understand. Plan to change the town to do 100 bands. Everyone's a kid that no one cares about. It's just like you're screaming, say, hey, wow. Chis era mix, dar n-am eu căștile băgate unde trebuie și de-aia nu mă auzeam, nu auzeam ce vorbeam până acum. Ia, gata, hai că am mutat și căștile unde trebuie. Avem delichisuri primite, număr foarte, foarte mare de la voi. Bună, sunt Babi din Piatra Neamț și vă ascult mereu. Aș dori și eu melodia Guess Who, dacă se poate. Vă pup, o să încercăm puțin, puțin mai târziu. Aș dori și eu o dedicație pentru iubita mea, Cosmina. Să știe că o iubesc enorm de mult, Andrei din Zalău. Încă unul, sunteți cei mai tari, vă ascult non-stop. Sunt Vasi din Ceptura și vreau și eu un delichis pentru Cătă din Lipănești cu mesajul pup dulce. Ok, mai avem încă unul, stați așa să facem un loop pe piesa care urmează. Ia, așa, hai că ne-a și ieșit. Salut, Chis, sunteți și mai tari, vă salută Lucy, Grig, sau, da, Lucy, zic eu, Grig, Andrei, Adrian, din Vaslui, jucăm Reme, cred că Remi, nu? Și vă ascultăm, țineți-o tot așa și însănătoșire grabnică lui Huidu, asta îi dorim și noi. Baftă multă, încă un delichis pentru moment, bună nebunilor de la Roxy, pentru iubitul meu, adică mesajul mi-e foarte dor de tine, de tine, jur, și sună-mă că jar mănânci. Foarte tare, pupici. Melodia Dr. Cucio. Vă rog, citiți mesajul. Ia uite, asta tocmai s-a și întâmplat. Continuăm momentan checklist-ul cu Dumbelan. Avem chiar acum Justify Sex. Imediat ne întâlnim cu Lady Gaga, Alejandro și DJ Project și Julia Regrete. Olix împreună cu voi astăzi la Kiss Kiss in a Mix. Un program revenit rentors în tronsonul normal și rentors, da? Aici în studioul Kiss FM la Căldurică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Human nature feels the sound, but tear it down. Sound with sound. în mix, 19:26. Cei de pe Facebook se pare că sunt puțin mai leniși cu dedichisurile. Până să strâng acolo dedicațiile, hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Pentru Hani Bani cu mesajul "Te iubesc încă 10 zile și vin acasă", Laura din Olanda. Mamă, e chiar mesaj venit din Olanda, foarte tare. Ok, l-am și citit. La mulți ani, Alex, aș vrea și o melodie dansa bonită pentru familia mea și pentru mine, o fană Kiss FM, pentru că mă simt tânără cu muzica voastră la cei 50 de ani ai mei. Felicitări, Marilena din Prahova. Oho, mulți înainte, Marilena, și distracție plăcută în continuare alături de Kiss Kiss in a Mix și alături de Kiss FM în general. Sunt cei mai buni, mă joc FIFA cu un prieten și ascultăm Kiss. Adrian din Beclean, spor acolo la dat cu tastatura în minge, nu? La mulți ani, Alex, la mulți ani, Kiss mai spune încă cineva și încă unul. Hello, Alex, aș vrea și eu melodia dansa bonită pentru prietenii mei și nu în ultimul rând pentru Șerban cu mesajul "Suntem alături de tine și te așteptăm acasă", semnează Ovidiu din Certej. E timpul să continuăm tracklist-ul de astăzi. Hai să vedem ce avem. Avem imediat Voltaj cu Deepside DJs, I Wanna Be Free, ne întâlnim Nim și cu Rihanna și Only Girl și apoi încheiem această primă parte de mix, primele 40 de minute din mixul de astăzi cu Wild Boy și Amira, The Sound of Missing You. Olic Sentia, vă aștept și pe facebook.com/KissFM România, dedichisurile acolo, gratis ca de obicei, gratis și pe SMS la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss in the Mix. Mix DJ Young este într-o mică pauză astăzi, doar Olix împreună cu voi. Mare, mare agitație la 0722 20 60 20. Am văzut acolo foarte, foarte multe mesaje primite de la voi. A început să se agite lumea și pe Facebook, ceea ce este foarte bine. O să citim în câteva minute și de richisurile venite pe Facebook. Acum ne așteaptă scurtă pauză pentru că încheiem fix 40 de minute de mix. Imediat după pauză ne întâlnim cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Ina vine cu Sunny Zap și ne întâlnim și cu Digi Sava și Raluca. I love you! Olic sunt eu, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, gata, ne-am întors la petrecerea din fiecare seară de aici, de la Kiss Kiss Remix. Dacă toată lumea este în pauză, economia, guvernul, drumurile, toată lumea e în pauză, Kiss FM nu este în pauză, te trimitem pe tine într-o pauză de toate acestea. Ascultă Chisteria matinală cu nebunii delegați Angel și Johnny, reține indiciile, trimite primul SMS la 0722 20 60 20 și poți pupa una dintre cele 10 vacanțe civilizate în Alpi sau în Carpați. Începe 2011 cu Kiss FM, ca să-ți meargă bine tot anul. Așadar, oameni buni, dragi ascultători, puteți câștiga de la Kiss FM și de la matinalul nostru, de la Kisteria Matinală, o vacanță în Alpi sau în Carpați. Mai multe detalii găsiți pe site-ul kissfm.ro.

Kiss Kiss Remix, am ascultat trei dintre probabil cele mai difuzate și ascultate și mari hituri ale momentului. Narcotic Sound și Christian D a fost, sau da, au fost cu Dan Sabodinto. Am ascultat-o și pe Ina cu Sunny Zap. Apropo de Ina, am prins-o la Brașov la un concert live foarte, foarte tare. Și acum încheiem prima oră de mix de astăzi cu DJ Sava și Raluca, Love You. Dar nu încheiem ora până să nu ne uităm pe Facebook. Avem o grămadă de mesaje scrise pe Facebook-ul Kiss FM. Ia uite, începem cu primul de la colega noastră Andreea Remețan, care spune la mulți ani pentru toată lumea. Rapperul Paul, la mulți ani Kiss FM, salutare Kissomanilor. Loredana Baciu, încă un an alături de Kiss FM, cu două puncte și inimioara acolo, da? Dana Melania Iovan, la mulți ani să trăiască Kiss alături de voi, sunteți cei mai tari, vă iubesc. Valiev Alexandru Radu, la mulți ani Kissomanilor, vreau să dedic următoarea melodie soției mele, Mirela, care nu mai termină data treaba la birou, spune Birsean Cosmin. Avem unul mai lung acum, de la Nicolas Alejandro, de la Alex, pentru Ioana și Irena, mulți pupici și pentru toți Kissomani, să aveți party, un party year, și pentru Olix multă sănătate și să facă el ce știe mai bine, că își face o treabă extraordinară. I love to party, mulțumesc frumos, Alex. Rapperul Paul, încă o dată, la mulți ani și îi salută pe toți DJ-ii din Cluj, de la Paul, da? Hai cu Dan Sabodinto, te pup, Gabriela din Romos. Oh, ok, salutăm acolo. Întreabă Andreea Macas dacă se poate Selfish Love. Încercăm puțin mai încolo, după ora 8. Mădă Kim, de la Kim din Ajun, pentru părinții mei și pentru prietenele mele, Mădă Dea și Andruța, mulți pupici. Și Tănase Claudiu, vreau și eu o dedicație pentru prietena mea Ștefana, care este acum în Italia, cu mesajul te iubesc și te aștept acasă, melodia Bruno Mars, Just the way you are, please. Mulțumesc și seară frumoasă. Ei bine, cu această piesă ne întâlnim imediat după fix. Bine, nu este piesa originală, este remixul care ne place nouă foarte mult aici la Kiss Kiss Remix. Olic sunt eu, astăzi petrecem cele 3 ore de Kiss Kiss in the Mix împreună. Ne întoarcem imediat după pauză, exact cum v-am promis, cu Bruno Mars. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Cea mai bună muzică. Kiss FM. Kiss Kiss Remix, hello, hello, ne-am întors, este ora 8, bine v-am găsit, mamă, nu mai știam ce căi să dau aici jos, gata, hai că am rezolvat-o, e mai greu cu emisiunea singur. Salut și pe DJ Young în cazul în care ne ascultă în acest moment. Așadar, începem ora aceasta cu You Are Daniel Perro US Remix, vă aștept cu derichisurile 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal și, desigur, cât mai scurte, cât mai haioase, să avem ce să citim acolo. S-au adunat oricum deja foarte multe. Vă aștept de asemenea și pe facebook.com/kissfmromania. E timpul să începem o nouă oră de mix, încă 40 de minute neîntrerupte de reclame. Just the way you are chiar acum. Imediat ne întâlnim cu o piesă mai veche, Tom Boxer și Mike Diamonds, Dancing, versiunea Kiss FM. Și apoi vine Smiley cu Love Is For Free, remixul, da? Semnat Radio Killer și extins învârtit puțin de DJ Jonesy. Olic sunt eu, voi sunteți pe Kiss FM, iar cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Sunt și mai tare Kiss, la muncă vă ascult tot timpul, aș vrea și eu, dacă se poate, Rihanna, Only Girl, deck, dacă ai ascultat, a fost un pic mai devreme. Mai avem încă unul, salut și la mulți ani pentru anul acesta, aș vrea și eu o dedicație pentru soția mea, Larisa, și pentru scumpa mea fetiță, Daria, cu mesajul, le iubesc mult, mult de tot. Toate melodiile din seara asta să fie pentru toți băieți din Cândești Vale. Ok, pentru ei să fie. Bun, aș dori și un dedicat pentru Larisa din Băduleasa și o melodie cu David DJ și Doni. Salut, te salut, Olix, Paul din București. Bun, continuăm mixul. Chiar acum avem Les Jeans de la Juma Sound System, un remix făcut de un român, de la Nicker se numește el. Imediat Duck Sauce cu Barbra Streisand și ne întâlnim și cu Stereosonic, We Roll In. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Thank you. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Kiss Remix, Olix împreună cu voi astăzi, pe început de săptămână. S-a întors Kiss Remix-ul la ora normală, adică la ora 7, de la 7 la 10, de fapt, în intervalul orar cu care v-ați obișnuit deja. Am fost la munte, am fost 9 zile la munte, găsiți pe kissfm.ro o grămadă de poze și de relatări de acolo, de la munte. Noi am fost, Olix și DJ Young, am fost la Predeal, colegii noștri au fost în Sinaia, Dan Fințescu și DJ Jones, iar Alice împreună cu Moving Elements a fost chiar în Poiana, Brașov. facebook.com/kissfmromania, asta am accesat și e timpul să continuăm cu derichisurile de acolo. Ionuț Neagu zice, hai să fie de la Ionuț din Ciolpani pentru toți colegii mei din Harnaj și pentru toți kissomanii. Adelina Ioana, aș dori și eu, dacă se poate, Alex One Shot pentru colega mea de apartament Ioana de la Ade, salutare Kiss FM, să aveți un cât mai bun, un an cât mai bun, da. O să fie și Alex cu nou single One Shot puțin mai târziu, îl găsim, îl pregătim, desigur. Ana Maria, vreau și un derichis pentru Sorana, pentru Sova, pentru toți cei care merită, vă pup, Ana din Bacău. Destinul, vreau și o dedicație pentru, nu, o dedicație din partea lui Dani și Gabi pentru toți românii din Bruxelles, cu mesajul aveți grijă de sufletele voastre, cu melodia Sishu Gangsta. Așa, mulțumesc, o seară minunată. Ok, încercăm. Cineva ne întreabă de Remedy, nou superstar, dacă se poate. Da, se poate, de ce nu? O să o găsim puțin mai încolo. Evelyn, Charlotte, vreau și o dedicație pentru Yvonne, cu mesajul abia aștept să mergem la Sibiu, și special pentru toți chisomanii, v-am pupat. Mamă, mai sunt 1, 2, 3, 5 derichisuri, hai să scăpăm de ele. Sunt derichisuri de acum aproape oră, dar frumos e să le citim pe toate, cel puțin cele de pe Facebook, nu? Stanciu Cristina, aș vrea și o dedicație pentru colega mea de cameră, Alexandra, care peste 3 săptămâni pleacă în Italia, dar și pentru iubitul meu, Cosmin, melodia lui DJ Sava și Raluca, love you, să aveți o seară faină, mulțumim. Cristina Muștean de la Cristian, mă scuzați, Cristian, da? De la Cristian din Roșier, pentru toți prietenii și pentru Alexandra, la mulți ani. Alexandra a Dumitresei, bună seara, aș dori și o dedicație pentru prietenul meu Silviu, melodia Loca de la Shakira, dacă se poate, și pentru Șerban Huidu în sănătoșire grabnică. Stan Mihai, de la Mihai din Craiova, pentru toți nefericiții care s-au dus astăzi cu Sârman gât la servici. N-am înțeles-o pe asta la fine. Și Zazu, bă, la mulți ani, vă pup dulce și sper ca Huidu să apară în curând. O să apară, vă garantez eu, în curând, înapoi la Kiss FM. Continuăm tracklist-ul cu noul single Accent, My Passion. Imediat vine Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Și ne întâlnim și cu o variantă foarte tare la Yolanda și DCUP, Papa Americano. Olic sunt eu, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss, Kiss in the Mix. Thank you.

it out if you like that. Girl, ooh, I like that. You a nasty girl and this your track. Yeah, ooh, I like that. Now get your hands up, make it clap. We in a club with full bellies right now. Feels so good. Come on. Follow America. Astăzi 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaje am primit după ora 8. Salutare de la Sighișoara, Ghiuri sunt. Băiețelul meu în vârstă de 9 luni vă iubește pentru că s-a născut pe muzica voastră. Ciao, oh, foarte tare. Aș dori și eu un derichis de la Narcis pentru Raluca și lui Huidu să se facă bine, că ne dorim să-l auzim. Asta îi dorim și noi, desigur. Vreau și eu o dedicație pentru Roxana, cea mai dulce fată, și pentru voi de la Ionuț din Săcele. Bună, vreau un derichis pentru fratele meu și pentru voi, cu dragoste, semnează Dana. Salut Onyx, nu este Onyx, este Olix, da, cu L și cu I normal. Adrian din Sighișoara, sunt și vă ascult 24 din 24. Aș vrea și eu Paraziții, băieți, mari, nu plâng, pentru toți chisomanii și special pentru voi. Încercăm și un Paraziții puțin mai încolo. O piesă, de fapt, de la Paraziții. Pentru viața mea, Alexandra, și pentru toți chisomanii, Andrei din Argeș. Și încă unul pentru moment, salut, sunt Andrei din Vâlcea. Aș dori și eu o melodie tare. E, o melodie tare ți-am pregătit și ție, dar și tuturor ascultătorilor. Imediat după pauză ne întâlnim cu Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. Vine și Andreea Bunica, Love in Brazil. Apoi ne întâlnim cu Jimmy Dub, Monday. Olic sunt eu, 0722 20 60 20. Vă așteaptă, de asemenea vă așteaptă și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is the best, best music right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. Oh yeah. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in the mix, ne-am întors înapoi la mix cu 3 super hituri, hituri pe care vi le-am promis ceva mai devreme. Și pentru că toată lumea ne întreabă ce mai știm despre colegul nostru Șerban Huidu, vă recomand să ascultați buletinele informative de dimineață sau să căutați pe internet. Știm că este bine și suntem siguri că o să fie și mai bine și în curând o să-l auzim înapoi la Kiss FM pe Șerban Huidu, care a avut un mic accident pe schiuri la munte. Ne întoarcem la mix, cea mai bună muzică e aici.

I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm just like you, burnt, don't need no damn repeated thing. I do my own. Caro Emerald a fost ora 9 și 17 minute. Ascultați Kiss Kiss Remix. Olic sunt eu. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe Facebook-ul Kiss FM. Uite, luăm așa dedicisurile de acum o oră, de exemplu. Vreau și o dedicație din partea lui Dani și Gabi pentru toți românii din Bruxelles. Ei, pe asta l-am citit. Hai să mergem mai sus un pic. Același cu mesajele cu pentru românii din Bruxelles. O secundă. Din partea lui Cătălin, pentru Antonia, dacă se poate, mersi frumos, dar și pentru Șerban, în sănătoșire gramnică, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumesc frumos. Florina, Ramona, hei, am auzit dimineața melodie în altă limbă, era super faină, mă poate cineva să ajuta să o găsesc? Nu știu, eu zic să încerc cumva să-i contactez pe colegii noștri, Angel și Johnny, îl dai un mesaj pe site și cu siguranță te vor ajuta sau ascultă foarte atentă melodia, eu cred că băieții o prezintă. Tudorească Onuțu să fie din partea lui Onuțu pentru toți prietenii din Focșani și cu mesajul mai puțin și vin acasă, în special pentru Huidul, așteptăm iar cu bălbuțele la cronică. Și încă un mesaj de la DJ Tibi, un dedichis pentru cumnata și fratele meu, cu care, nu, care m-au corupt ca peste 3 săptămâni să plec la Bruxelles, dacă se poate, Remedy, nou superstar. E, uite, am ascultat tot ceva mai devreme. facebook.com/kissfmromania, intrați acolo, dați like și lăsați un dedichis. Continuăm mixul din această seară cu Martin Solvig și Dragonet, Hello, imediat Dumble, Angica Boom, Vanotech Remix și Nica Merera cu Mike Diamonds, Hello. Olic sunt eu, voi ascultați Kiss Kiss in the Mix. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah.

Remix, 9 fix și jumate, da? 9 și jumătate arată ceasul. Trebuie să vă spun că am avut 9 zile pe care le-am petrecut la munte. Am avut Winter Kiss timp de 9 zile, iar începând de astăzi ne auziți în fiecare zi pe pârtile din Predeal și Poiana Brașov. Auziți acolo programele Kiss FM, retransmise desigur de la București, iar în fiecare weekend echipele Kiss FM se întorc la munte și fac transmisii în toată țara din Sinaia. Acolo vor fi Dan Fințescu și DJ Jonesy din Poiana Brașov, Alice și băieții de la Moving Elements și desigur din Predeal, unde Olic și DJ Young fac împreună Winter Kiss Kiss in a Mix direct de pe pârtie dintr-un studio în care se ură 34 de grade. Continuăm cu dirichisurile, mai avem un pic de timp, așa că hai să vedem ce mesaje au mai venit la 0722 20 60 20. Aș dori și eu un dirichis pentru prietena mea Bianca din Vaslui, din partea lui Lucian cu mesajul Te iubesc, de la Andreea pentru Samir, Alexandru din Sadu cu mesajul Te iubim mult și încă unul salut Kiss, sunt Ionuț din Târgoviște și dedic toate melodiile după Kiss FM prietenii mele. Aș dori și eu Sava și Lalu, că love you, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. După, o să mergem sus pe acoperiș să uităm ce piese sunt pe Kiss FM, nu? Ok, Radio Killer chiar acum, Lonely Heart, imediat nou single, Sasha Lopez, Bruno și Joe, se numește All My People și ne întâlnim și cu Robert Georgescu și Lara, Beside You. Olix and Diao, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The memory of you fresh lingers on, and that song is playing in my head on and on. Words black and white, baby, now that you're gone. Smelling your perfume on the pillow next to mine, and I remember how you loved me every Olix, bine, astăzi doar Olix împreună cu voi. Roberto, am ascultat împreună cu Lara Beside You. Am dat un nou refresh pe facebook.com/kissfmromania. Să vedem ce dedichisuri am mai primit. O să le luăm acum pe cele mai recente, ultimele câteva de aici. Salutare chisămanilor și la mulți ani. Mie dor de Chica Boom, dacă se poate oricum. Să știe cea mai bună muzică să asculte la Kiss, zice Cupșa Marius. Marius, cred că tocmai ai auzit piesa, nu? La mulți ani toți tuturor chisămanilor, noul an să vă aducă tot ce 2010 în graba lui a uitat, semnează Vlad. Andreea Diaconu, salutare chisămanilor din partea Andrei din Prahova, vă pup, aș vrea și o melodia Voltaj, I Wanna Be Free, dacă se poate, Kiss Kiss in a Mix, pupici, pupici, pupici. Nicolov Nadina, un mesaj foarte lung, salutare, sunt Nadina din Arad, vreau și eu un dedichis pentru prietenul meu, cea mai bună, prietena mea cea mai, prietenuța mea cea mai bună, Ana, ești cea mai tare, te iubesc, sunteți cei mai tari și voi, vă iubesc și în sănătoșire grabnică, Huidule, te așteptăm înapoi la Kiss. Avem o fată care și-a lăsat și poza aici, hello chisămanilor, zice Andreea Dahorea, sunteți cei mai tari, aici am ocazia să-mi salut toți prietenii și să le urez un an cât mai prosper celor care nu am avut ocazia din Botoșani, Roman. Na, ne revedem în Iași, vă pupăcesc. Alex Suța semnează mesajul ăsta și mai avem încă unul. Yuga Traian Gabriel, salut Alex, aș dori și eu un derchis pentru mine și pentru toți chisomani care ascultă Kiss. Te las pe tine să arăși melodia pentru că se știe cea mai bună muzică să asculte la Kiss. Am o piesă foarte tare, nu o să vă spun ce piesă e, o să recunoașteți, este un remix foarte, foarte tare. Le ascultăm chiar acum, pentru că exact cum ziceți și voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No stress, no seeds, no stems, no sticks.

Kiss Remix, cam aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prima emisiune Kiss Remix reîntoarsă în studioul Kiss FM. De mâine ne reîntâlnim și cu DJ Ang aici in the mix. Le mulțumim frumos tuturor celor care au trimis mesaje în această seară, celor care au dat like-uri pe Facebook. Ne reîntâlnim mâine seară de la 7, așadar Olic și DJ Ang vor fi alături de voi. După ora 22, Carmen Bădan vine și vă ține companie până spre dimineață. Mr. Boba e într-un mini concediu de săptămâna viitoare. Cred că o să vă reîntâlniți și cu el, pentru că pleacă și Olic în concediu, nu? Trebuie. Podcastul Kiss Kiss in a Mix o să-l găsiți începând de mâine de pe la prânz pe kissfm.ro/kkm. O să găsiți mai exact înregistrările de la munte pe care le găsiți deja acolo, plus înregistrarea emisiunii din această seară. O noapte frumoasă vă doresc. Gata, ce să vă mai spun. Da, noapte frumoasă și cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM.